Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla ojca 3-letniej Amelii. Mężczyzna porwał dziecko i matkę sprzed bloku w Białymstoku. Europejskość dla Prawa i Sprawiedliwości to podniesienie poziomu życia Polaków. Za chwilę o pierwszej konwencji przed majowymi wyborami. Bomba z zapalnikiem z czasów II wojny światowej znaleziona we Wrocławiu, już na poligonie. Jeden z dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie porwania 3-letniej Amelii, jej matki, usłyszał prokuratorskie zarzuty. To ojciec dziecka Cezary R. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Białymstoku, mówi prokurator Łukasz Janyst. Prokurator ogłosił zarzut Cezaremu R. Aktualnie wymieniony, przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. 25-letnia kobieta i 3-letnia córka zostały uprowadzone w czwartek w Białymstoku. Porwanie zgłosiła babcia 25-latki. Dwóch mężczyzn miało wciągnąć do auta dziecko i jej matkę. Zarzuty ma usłyszeć jeszcze kolega ojca Amelii. Wiadomo, że ojciec starał się o kontakt z dzieckiem bez rezultatu. Dla Prawa i Sprawiedliwości europejskość to podniesienie poziomu życia Polaków. W Jasionce pod Rzeszowem, gdzie odbyła się pierwsza przed wyborami do Europarlamentu regionalna konwencja wyborcza partii rządzącej, przekonywał o tym szef rządu. Nasi konkurenci polityczni rozumieją europejskość jako rewolucje obyczajowe, jako wdrażanie nowinek obyczajowych, przewrotu kulturowego, światopoglądowego. A dla nas europejskość to jest lepsze życie Polaków. To jest zapewnienie połączeń komunikacyjnych. To jest 500 plus na pierwsze dziecko, emerytura plus i zerowy podatek PIT. Zaprezentowano 12 punktów, tak jak 12 gwiazd we fladze Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o działania na rzecz powrotu Unii do wartości, które głosili jej twórcy, ochronę praw rodziców do wychowywania dzieci, aktywne zabieganie o interesy polskich rolników czy wynegocjowanie korzystnego dla Polski nowego budżetu, także walkę o równe traktowanie polskich firm na europejskim rynku. Zdaniem części opozycji konwencja potwierdziła kierunek, w którym PiS podążał przez ostatnie 3 lata, czyli wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Komentował szef klubu PO KO Sławomir Neumann. Na przełomie marca i kwietnia wyborcy mają poznać program na wybory europejskie Koalicji Europejskiej. Bomba z zapalnikiem z czasów II wojny światowej znaleziona we Wrocławiu już na poligonie. Trzeba było ewakuować blisko 3000 mieszkańców. Naładunek wybuchowy natrafiono na budowie przy ulicy Braniborskiej. Akcja wojskowych, którzy bezpiecznie wywieźli bombę na poligon, trwała 6 godzin. Takich znalezisk może być więcej, ostrzega starszy chorąży Przemysław Paral. Oblężenie Wrocławia trwało 80 dni. Od wojny mamy lat ponad 70 i nadal niestety ta zardzewiała śmierć zalega w ziemi, nadal jest niebezpieczna i no, trzeba uważać. Ja tylko ze swojej strony podpowiem, że nie ma co niepotrzebnie diabłu w oczy patrzeć. Jeżeli znajdziemy jakiś przedmiot, który jest wojskowy, nawet mały granat ręczny, należy go zostawić w miejscu tak, jak jest, został znaleziony. O znalezisku trzeba powiadomić odpowiednie służby, policję lub straż pożarną. U wybrzeży Japonii ponad 80 osób zostało rannych w wyniku wypadku, któremu uległ jeden z szybkich promów. Jednostka w trakcie rejsu zderzyła się z dużym obiektem. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Jak podają japońskie media, co najmniej 5 osób odniosło poważne obrażenia. Do wypadku doszło tuż przed zawinięciem jednostki do portu na wyspie Sado. W opinii ekspertów prom najprawdopodobniej zderzył się z wielorybem. Zwierzęta te często widywane są w pobliżu wybrzeży Japonii. Jak podają media, widoczne są uszkodzenia tylnej części promu. Na jego pokładzie znajdowało się 121 pasażerów i 4 członków załogi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Serwis sportowy Adam Malecki. Robert Lewandowski najskuteczniejszym obcokrajowcem Bundesligi. Polak strzelił 196 gola w lidze niemieckiej i pobił wynik Peruwieńczyko Claudio Pizarro. Bayern Monachium prowadzi z Wolfsburgiem 3-0. Bawarczycy walczą o pozycję lidera z Borussią Dortmund. Obie drużyny przed trwającą kolejką miały tyle samo punktów, a to może się zmienić, bo Dortmundczycy tylko remisują 1-1 ze Stuttgartem. W lidze angielskiej grają Polacy w obronie Southampton, Jan Bednarek, a święci przegrywają 0-1 z Tottenhamem. Bournemouth z Arturem Borucem w bramce prowadzi 1-0 z Huddersfield. W naszej piłkarskiej ekstraklasie trwa 25. kolejka. Krakowia prowadzi 2-0 z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec. O 18.00 Korona Kielce zagra z Wisłą Kraków, a o 20.30 Arka Gdynia z Legią Warszawa. W siatkówce poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Polski. To Chemik Police, który pokonał 3-0 Budowlanych Łódź. W drugim półfinale o 18.00 zagrają siatkarki deweloperzy Skyres Rzeszów z ŁKS-em Łódź. W skokach narciarskich w Oslo w ramach cyklu Row Air odbył się konkurs drużynowy, a właściwie tylko jedna seria. Złe warunki pogodowe, porywisty wiatr storpedowały rywalizację, a także dobry wynik Polaków, którzy w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stok zajęli 4. miejsce. Polacy prowadzili po próbach 3 zawodników, ale niespodziewanie tylko 112 metrów skoczył Stoch. Wygrali Norwegowie przed Japończykami i Austriakami. W narciarstwie alpejskim 8. z rzędu dużą kryształową kulę w klasyfikacji generalnej zdobył Marcel Hirscher. Dziś Austriak był 6. w slalom gigancie w Kranskiej Gorze, a wygrał Norweg Henrik Kristoffersen. Slalom w szpindlerowym młynie dla Mikaeli Shiffrin jest to 58. zwycięstwo Amerykanki w karierze. A jak radziły sobie nasze panie w sportach zimowych? Aleksandra Król zajęła 14. miejsce w zawodach Pucharu Świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym, a Natalia Maliszewska niestety odpadła w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w short tracku na koronnym dystansie 500 metrów. Lepiej spisała się dzisiaj w kolarstwie szosowym Katarzyna Niewiadoma. Zajęła 3. miejsce w klasyku Strade Bianche we Włoszech. Straciła 40 sekund do zwyciężczyni Holenderki Annemiek van Vleuten. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Mocno wieje w województwach podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i pomorskim. W północnej połowie Polski do 85 km na godzinę, na pozostałym obszarze i na wybrzeżu do 100. Miejscami opady deszczu w północnej połowie kraju i w miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Lokalnie także burze. Nocą od 1 do 4 stopni, jutro od 4 na Pomorzu do 11 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Niedawno do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjechał Pablo Coelho z Ludzikami. Zagrali koncert, dali z siebie wszystko. Był to taki ogień, że został po nich tylko popiół. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta czy... Zapraszam na retransmisję tego występu. Proszę zapamiętać. Niedziela, godzina 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. 25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl polskieradio.pl. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest 10 minut po 17. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Od 1 kwietnia 1962 roku nadaje dla Państwa najlepszy adres radiowy na świecie, a może inaczej, radio znajdujące się pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Tak będzie lepiej. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. W tym składzie zapraszamy do godziny 19. Kiedy jest 45 sekund do końca tego utworu, Edge zaczyna grać swoje kapitalne solo. 32 lata temu, 9 marca 1987 roku, ukazała się jedna z najlepszych, najbardziej pamiętnych płyt w historii muzyki popularnej, The Joshua Tree grupy U2. No i od fragmentu tego albumu zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie oczywiście ciąg dalszy konkursu Męskie Granie Young, będzie nowa muzyka, będzie, no właśnie, fragment, a może inaczej, część pierwsza pewnej ważnej rozmowy.

No. 5 razy z rzędu. Tak. I jeszcze mi mało. Tyle dzisiaj razy przesłuchałem tę płytę i wiem, że będą razy następne. Radar, tytułowy utwór z nowego albumu zespołu Fish, Emma de Tworzywo. Brawo, panowie. 80sy rządzą, ale zrobiliście to z wielką klasą. 20 minut po godzinie 17. Ogłoszenia ważne. 30 marca. To będzie tak już pod urodziny Trójki kolejne. To będzie nasz specjalny gość. Hi everybody listening on Polish Radio 3 is Phil Collins here, and I just want to tell everybody I'm very, very much looking forward to coming back to Poland. Katowice was the last time. It was a magical concert on the Genesis reunion tour, and I look forward to seeing you all in June when I come through on the Still Not Dead Yet tour. Tak, te słowa już znamy, mam nadzieję, że pamiętamy. 30 marca urodzinowa audycja w związku z naszym kolejnym tortem urodzinowym, trójkowym. No i on w roli głównej. Sobota między 17 a 19. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. To blow on the glass so I know I'm alive. Play me a song, John, to fill the hours till morning. Then never again will I bother you. I'll build myself a tower. No way. No i tak to się spokojnie wycisza i finiszuje. Say It's Alright Joe, płyta Under the World of Three, Genesis, 1978 rok, i w głównej roli wokalnej oczywiście Phil Collins. Artysta opowie o trasie, o zmianie pokoleniowej w swoim aktualnym zespole koncertowym, takiej bardzo, bardzo ważnej zmianie dla niego pokoleniowej, o przeszłości, o teraźniejszości, o wspomnieniach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dwie godziny z nim, 30 marca urodziny trójki, tak pod urodziny trójki kolejne, no i taki właśnie dla Państwa prezent. Zapraszam już teraz, wtedy, w tamtą sobotę, między 17 a 19. Tymczasem 26 minut po 17 i artystka, która wczoraj opublikowano jej drugą płytę długogrającą zatytułowaną Helsinki. Daria Zawiałow. Kilka tygodni temu, a może kilkanaście dni temu, w związku z tą premierą i z tą audycją spotkaliśmy się tutaj przy Myśliwieckiej 357. To była długa i, jak mi się wydaje, ważna rozmowa. Zacząłem ją od pytania: czy jest szczęśliwa? Ja jestem bardzo szczęśliwa. A co to znaczy szczęście według ciebie? Kiedy Daria Zawiałow jest szczęśliwa? Daria Zawiałow jest szczęśliwa w momencie, kiedy może koncertować. Kiedy może widzieć osoby pod sceną śpiewające jej piosenki. Kiedy jest na scenie w towarzystwie fantastycznych chłopaków z zespołu. W sumie Daria Zawiałów jest też szczęśliwa, jak jest zdrowa, jak płaci rachunki, jak sobie spędza czas z mężem. To tak. Daria Zawiałów generalnie jest szczęśliwa na chwilę obecną. Ty raczej jesteś pozytywną postacią. Tak mi się coś wydaje. Nie wylewa się z ciebie jakiś beton smutku. Nie, beton smutku to tylko w piosenkach się wylewa. Jakoś tak wydaje mi się, że moje teksty dużo nostalgii mają w sobie. Natomiast tak na co dzień to raczej pozytywna. Tak mi się wydaje, że pozytywna. Ja, tak mnie postrzegają chyba ludzie, że jestem taka uśmiechnięta, trochę skryta. Taka Daria. A powiedz mi, a dlaczego to tak się dzieje, że jak... Bo to jest nie pierwszy przypadek tego typu. My chyba lubimy takie przypadki najbardziej. Tak mi się wydaje. Że na zewnątrz to jest ktoś bardzo okej, bardzo pro, z kciukiem cały czas podniesionym. Że to jest ktoś, kto emanuje pewnego rodzaju dobrą witaminą C. Że nie uświadczysz smutku za dużo takiej osoby. A kiedy przychodzi do twórczości, to ten ktoś pisze, nagrywa rzeczy smutne. Dlaczego tak jest właściwie? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Mnie muzyka, którą tworzy Michał Kusz, mój producent, czy też gitary, które przesyła Piotrek Rubens, inspirują w jakiś sposób. I inspirują mnie zarówno, jeśli chodzi o warstwę jakby muzyki, muzyczną, czyli o pisanie melodii, ale też właśnie inspirują mnie do tekstów. Na przykład przykładowo piosenka z pierwszej płyty Noce ukryte. Mhm. Kiedy usłyszałam pierwszy raz aranż do tego utworu, zaczęłam sobie śpiewać na melodii sunie lawina, sunie lawina, sunie lawina. No i tak już zostało. Piosenka zaczyna się od słów sunie lawina, sunie przestroga. Więc jakoś tak po prostu wydaje mi się, że jak to kiedyś na wybitnej swojej płycie Ania Dąbrowska śpiewała, ja po prostu mam smutek we krwi. To tak trochę jest, że on jest gdzieś tam głęboko ukryty i wychodzi ze mnie, przelewa się poprzez twórczość. Powiedzmy trochę o Michale Kuszu, dlatego że tak mi się wydaje, w tym całym konglomeracie zespołowym, gdzie są i Tomkowie, i jest Łukasz, i jest Michał właśnie, i jest Piotrek, i jesteś ty. Tak, nikogo i nie powinien. Tak, Tomkowie właśnie. Dwóch Tomków. Mhm. To Michał jest, tak mi się wydaje, trochę... Może nie, inaczej to powiem. Jest najspokojniejszym uczestnikiem tej prywatki. Tak? Z Michałem to jest różnie, bo widzisz, Michał to w ogóle jest kosmitą po prostu. Michał jest z Marsa. To jest człowiek naprawdę z innej planety, który na co dzień faktycznie jest dosyć stonowany, dosyć spokojny, ale z kolei jest chyba największym jajcarzem, jakiego po prostu znam. Michał ma takie swoje momenty, kiedy po prostu my we dwoje chyba tak na siebie oddziałujemy, że mamy głupawkę i lubimy się bardzo ze sobą śmiać i lubimy sobie żartować i jakby to nas mocno łączy, poczucie humoru, które mamy bardzo, bardzo podobne. Natomiast wydaje mi się, że tak na co dzień faktycznie Michał jest najbardziej stonowaną osobą z zespołu. A jako producent? Jako producent? Zauważyłam w nim, że on na przykład nie lubi panikować, nie lubi zbytnio się na przykład czymś przejmować, ani jeśli to jest bardzo wspaniałe i dobre, ani jeśli to jest bardzo złe. Stara się trzymać emocje na wodzy i zawsze szukać rozwiązań na jakąś daną sytuację. Nie szuka powodów, tylko sposobów. Mhm. W ten sposób. Jak nie chcesz, znajdziesz powód. Jak chcesz, znajdziesz sposób. Dokładnie. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20. Wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Wszystko jednak brakuje w tym sensu. Na rozmytych drogach, urwanych z kontekstu. Zmyłam z oczu strach, zbędne złogi, kilka gramów wdzięcznych słów. Czuję się. Niesamowite jest to, że zawsze, bardzo często przynajmniej, mówi o swoim najlepszym pod słońcem zespole i o muzykach tego zespołu. Daria Zawiałów, właśnie z nowej płyty Punk Fu, przed chwilą ten utwór i po godzinie 18 kolejne z nią spotkanie. To dzisiaj taka obszerniejsza część pierwsza, a za tydzień przy Myśliwieckiej 357. Część druga tej rozmowy, no i oczywiście muzyka z nowego albumu. Tymczasem za 25 minut 18. Myśliwiecka 357. Czyli najlepszy radiowy adres na świecie do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Męskie granie Young. Dwa tygodnie temu wystartowaliśmy jak z katapulty i powiem szczerze, że to był chyba szczęśliwy start, dlatego że i artyści, i organizatorzy, i wreszcie my, radiowcy, zacieramy ręce. Po dwóch tygodniach głosowania jest grubo ponad 30 tysięcy głosów od Państwa. Oczywiście nie chodzi o rekordy, oczywiście nie chodzi o liczby i o to, żeby ścigać się nie wiadomo z kim i w jaki sposób, ale jednak to jest wynik imponujący. No i jeszcze dwa tygodnie przed nami tego głosowania. Powtarzam, wybieramy zespoły, Państwo wybierają zespoły, które wystąpią w tym roku na trasie męskiego grania. Będzie tych zespołów 7, a dwa, które uzyskają w głosowaniu specjalnym największą liczbę głosów, będą miały jeszcze zrealizowane profesjonalnie teledyski przez Papaya Young Directors. I to wszystko na stronie www.męskiegranie.pl. Tam można przede wszystkim słuchać ich muzyki, wybierać, przebierać, no i oddawać swoje głosy. I wspólnie z Tomaszem Organkiem, to już też chyba Państwo wiedzą, jesteśmy ambasadorami tego bardziej wyboru niż konkursu. Z Tomkiem oczywiście przed rozpoczęciem całości rozmawiałem, nagraliśmy, zarejestrowaliśmy specjalną rozmowę. Pytałem go między innymi o jego rolę mentora i zapytałem, jak się z tą rolą czuje. Mnie może do tego predestynować ewentualnie wiek, bo ja się spotykam zwykle z ludźmi młodszymi od siebie, ale ja się naprawdę wystrzegam takiego popadania w taki mentorski ton, bo ja wiem, ja się najlepiej znam na organku, bo nim jestem, a żeby doradzać komuś, to naprawdę jest spora odpowiedzialność i nie wiem, czy... Czasami są takie rozmowy oczywiście z młodszymi kolegami, no to po koleżeńsku, jeżeli ktoś mnie pyta, no to coś tam podpowiem, czy się wypowiem na jakiś temat, ale zawsze pytam, czy jest pewien, że chce mnie o coś zapytać, bo ja po prostu powiem to na serio, co uważam, to może czasami zaboleć i tak dalej. Ale jeżeli to ma czemuś pomóc, czy to w lewo, czy w prawo, podjęciu jakiejś decyzji, no to uważam, że to jedyna droga. Powiedzmy o tym też głośno, bo to są dylematy, które ja miewam czasami. Tak. Pewnie tobie też zadawane są takie pytania często. Tomek, a może w tę stronę, a może w tamtą, a może to singlem, a może to singlem, tak. A może w takim kierunku, może to w innym. Ja przyznam, że jak jestem pytany o takie rzeczy, na przykład, czy pan mógłby, albo czy mógłbyś przesłuchać płytę i wybrać nam singiel, bo jak ty wybierzesz, to wiadomo, że tak. I wtedy dopada mnie myśl następująca. Uważaj stary, bo bierzesz na siebie gigantyczną odpowiedzialność. Tak. Więc z jednej strony chciałoby się tym ludziom pomóc, a z drugiej strony raczej wolę odpowiadać: zadecydujcie o sprawach artystycznych wszystkich, jakichkolwiek wy. To jest w moim poczuciu też pewna szkoła, pewna umiejętność, którą się szkoli przez lata, podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za pewne sprawy. Bo jeżeli cały czas jesteś zdany na, nie wiem, na zdanie producenta, nie wiem, wydawcy, tam kogoś, zawsze się kimś podpierasz, to być może z czasem przestajesz słyszeć swój wewnętrzny głos, który sprawił, że w ogóle jesteś na tej scenie. A dla mnie to jest najważniejsze. Wielokrotnie zdarzały się jakieś dyskusje i też rozmowy, w których ja się czułem, że to jest coś nie po mojej myśli, że ja się nie zgadzam na to, albo że ja tak nie czuję. Najważniejszy zawsze był dla mnie wewnętrzny głos. Taki, że ja w sobie wiem, że to jest dobrze, a coś jest źle. Że tak się powinno postąpić, a tak się nie powinno postąpić. Oczywiście należy słuchać ludzi i doświadczonych, i starszych, i tak dalej, bo oni po prostu wiele z tych spraw mają za sobą. Przeżyli być może to, co i my. Ja ci dam starszy. Ale każdy pracuje jednak na siebie, przechodzi własną drogę i musi przejść ten cały proces decyzyjny sam i wyciągać wnioski i dzięki temu się uczyć pewnych rzeczy. Jeżeli my będziemy wszystkim, teraz powiedzmy tym zespołom wskazywać single i tak dalej, no to gdzie jest miejsce na ich takie samokształcenie? No, jakby, no. Dla mnie to jest, ja uważam, że to jest taka szkoła charakteru, nie wiem, no jakiś taki sprytu, możliwości. No, fajnie nie wiem, by było na przykład, jakby jakiś z tych zespołów miał nagrany materiał na płytę. Wyobraź sobie taką sytuację. Mają nagrany materiał na płytę i w pewnym momencie mówią tak. To jest utwór do grania. Pierwszy. On ma 6 minut 28 sekund. I jeżeli cokolwiek z nim zrobicie, to pożałujecie tego od nas, bo będziemy was wytykali paluchem. I trudno. Albo wóz, albo przewóz. To ma być niezmieniony utwór 6 minut 28 sekund. I teraz uważaj. Zaczynamy go grać, na przykład trójka grać. Okazuje się, że rozwala po prostu system i zespół osiąga sukces. Chciałbym, żeby coś takiego się stało. No wielokrotnie przecież w historii muzyki rozrywkowej takie rzeczy się działy. Wszyscy się pukali w głowę, że przecież to nigdy nie będzie singlem i tak dalej. Znaczy nigdy nie będzie hitem, nie będzie przebojem, że ta piosenka jest niewarta. Ja też w swojej karierze miałem takie doświadczenia, gdzie ludzie mi mówili, nie, to jest słabe, a to jest takie, to lepiej to... Słuchaj, ale przyznajmy się do tego na antenie, no. A dlaczego nie? Przecież Stelmach ci w pewnym momencie wsuszył głowę, organ. Wiosna ma być pierwszym singlem z płyty. Co mnie to obchodzi w ogóle, jakieś Mississippi? Dawaj to. No tak. Mieliśmy takie rozmowy. Jak widzisz, no człowiek im dalej zachodzi, im wyżej jest, tym ma coraz więcej presji, może czuć na sobie, bo boi się stracić jakąś swoją pozycję, słuchalność, nie wiem, jakieś możliwości, no już nie wiem, co tam jeszcze wymyślić, ale zaczynają się różne presje. Presje ze strony producentów tam i tak dalej. Złych dziennikarzy. Złych dziennikarzy, no tam wszyscy są wtedy źli, nie? No ale mówię, jeżeli my w sobie mamy takie, cały czas jesteśmy szczerzy wobec siebie, mówię, w zespole, że nie szukamy drogi na skróty jakieś, no takich jakichś sposobików takich. Erzaców. No, tak, erzaców takiej prawdy, która się ze sceny niesie. No to, że takiego głosu nie posiadasz wewnętrznego, no to nie przetrwasz, no. Bo nigdy nie będziesz wiedział, co jest dobre. Zawsze będziesz popychany od lewa do prawa jakimiś głosami różnych wujków, którzy dobrych rad udzielają, no. I czasami mają w tym jakiś swój interes, no. No właśnie. Więc to jest przesłanie dla młodych zespołów, żeby wiedziały, czego chcą i słuchały. Przede wszystkim swojej intuicji. Tak jest. Słuchajcie przede wszystkim swojej intuicji według tego, co mówi Tomasz Organek. Ambasador, jeden z ambasadorów konkursu Męskie Granie Young. Wykonawcy młodzi na dziś. Ta pula dzisiejsza rozpoczyna się od pani, od damy. Marta Zalewska, bardzo proszę. Just co wrzucą ci na talerz. Choć pluszowe grono staje, bierz, bo zaraz nic już nie zostanie. Mieliśmy przyjemność wspólnie z Tomaszem Organkiem wybrać 20 wykonawców do konkursu Męskie Granie Young. Marta Zalewska dziś rozpoczyna ten przegląd w dzisiejszej audycji utworem Grono Staje. Proszę Państwa, my sobie zdajemy z Tomkiem sprawę, że Państwo mogą mówić o nas, ba, my nawet chcielibyśmy, żeby Państwo mówili o nas wariaci, że właśnie Stelmach i Organek, czy Organek i Stelmach to wariaci, ale tak sobie myślimy, że na przykład gdyby w tym konkursie 22 marca licznik zatrzymał się na 100 tysiącach głosów, to byłoby fajnie. Po połowie, po półmetku jest 30 tysięcy, licznik cały czas bije, wszystko się zwiększa, powiększa, to znaczy tylko jedno, że Państwo słuchają muzyki, twórczości tych młodych ludzi. I bardzo dobrze, www.męskiegranieyoung.pl, tam proszę właśnie ich szukać i na nich głosować, na tej stronie. Kolejny wykonawca na dziś, zespół Menipe. Jestem taki jak ty, tylko trochę inny. Jesteś tym, co zrobisz, a nie tym, co sobie myślisz. Mam na myślach blizny, goją się pomysły. Co by było, gdybyśmy? Jeszcze piękny będzie świat, jeszcze będzie czas. Płacę za uczucie, jak za zboże w czasie głodu. Twój dealer tego nie ma, ale wszystko ma swój powód. Słyszę, kiedy płaczą ściany, bo lubię jej pocieszać. Sam się podnoszę jak ten mały, twardy dzieciak. Chcę to, co umiesz ty, bo ty pływasz w obłokach. Złap mnie za rękę i weź mi też pokaż. Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Jak ty, tylko trochę inny. Jesteś tym, co zrobisz, ani tym, co sobie myślisz. Goją się pomysły. Co by było, gdybyśmy? Jestem taki jak ty, tylko trochę inny. Jesteś tym, co zrobisz, ani tym, co sobie myślisz. Goją się pomysły. Co by było, gdybyśmy? Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Plastikowy świat, miłość jak papier. Dziwna kraina, jak wyjdziesz, to złapiesz. Już. Mysłowice stamtąd właśnie są. Zespół Menipe w konkursie Męskie Granie Young. www.męskiegranieyoung.pl, tam głosujemy, wybieramy, słuchamy i przekazujemy dalej. Podajemy dalej informacje, dobre informacje na temat twórczości młodych zespołów. A wrócimy do dzisiejszej puli konkursowej po godzinie 18. Oczywiście tam druga część. Przypomnę, głosowanie trwa do 22 marca i następnego dnia, 23 marca, właśnie tutaj w audycji Myśliwiecka 357 ogłosimy wyniki. 7 najlepszych wykonawców z największą ilością głosów zagra na scenie Ży podczas tegorocznej trasy męskiego grania, a 2 z największych największą ilością głosów, liczbą głosów, największą liczbą głosów będzie miało profesjonalnie zrealizowane teledyski przez Papaya Young Directors. Myślę, że warto się w to bawić. Powodzenia. Za 9 minut 18. Gdzieś tam złowróżbny tytuł trochę, Mój głupi przyjaciel, My foolish friend, ale piosenka przepiękna. 6 kwietnia specjalna audycja Myśliwiecka 357 o Marku Hollisie, zespole Tok Tok. No a jeszcze przed godziną 18 nie mogę się od tego oderwać, również i podczas naszych spotkań. Fisze Made Tworzywo. Świat nie jest pusty, nie. Widzisz gromady duchów, co błysnęły jak flesz. Duchy tych, co kochałem i rozmawiam wciąż. Czujesz teraz baśnie, uprawiasz czystą magię i wierzysz. Jak to dobrze, że wierzysz. Inny świat, co pachnie jak rozgrzany wosk. Może kiedyś i ja oswoję się z ciemnością, odnajdę tam dom. Mówisz, chodź, chodź, chodź, nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź, chodź, świat co akwarium, wszystko, możemy teraz nic. Możemy teraz wszystko, możemy teraz nic. Mój świat mi jest pusty, nie, nie wszyscy je zobaczą. Słyszą cichy szmer, żałuję, że nie mogę wciąż podzielić się twoim entuzjazmem. Uprawiasz czystą magię i wierzysz, jak to dobrze, że wierzysz. Powinienem wierzyć i czekać na coś, zamiast tęsknić za znakiem na niebie. Ja boję się ciemności, pływam jak w basenie wśród napięć, niepewności, prawdziwych namiętności. Tylko z tobą mniej boję się, tylko z tobą rozglądam się i patrzę głębiej, patrzę głębiej, patrzę głębiej, patrzę głębiej. Mówisz chodź, chodź, chodź, nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź, chodź, świat co akwarium, pływamy jak w basenie. Mówisz chodź, chodź, chodź, nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź. Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusz sprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy.